kalbimdeki aşkınla ebedi sevgilim, unutamam ben seni, unutamam ben seni, unutamam ben seni, unutamam ben seni, hatırasın bana, hatırasın bana. Gözyaşımsın benim, gözyaşımsın benim, alevli dudağınla kalbimdeki aşkınla ebedi sevgilim, unutamam ben seni, unutamam ben seni, unutamam ben seni, unutamam ben seni, hatırasın bana, hatırasın bana, hatırasın.